Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu katika taarifa ya habari hii. Kwanza habari kuu. Kesi mbili zinazoshukiwa kuwa ugonjwa wa nyani zimelipotiwa Rumonge. Watu hawa wamelazwa katika hospitali ya umma tangu Jumatano. Maelezo yaliyotolewa na shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso kuhusu ukosefu wa maji mjini Bujumbura na mji mingine hayana msingi, kwa mjibu wa Gaspar Kobako. Kwa mtaalamu huyu wa mipango miji, kampuni hii ingefanya vema kutafuta usaidizi kutoka kwa washirika wa kimataifa. Mkoani Kayanza, wakulima wanadai vipandikizi vya muhogo sugu. Na Padre Claudio Morano, aliyekuwa mkuu wa kituo cha vijana cha Kamenge, hayupo tena katika ulimwengu huu tangu Jumapili iliyopita. Mwimbaji Daddy Joe, mmoja wa wanamuziki waliojifunza muziki katika kituo hiki, anashuhudia. Nchini Guinea, Musa Dadis Kamara ahukumiwa miaka 20 jela kwa uhalifu dhidi ya binadamu. Eriku Imana anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu kwa hayo na mengine. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Watu wawili wanao dalili za ugonjwa wa monkeypox wanatibiwa katika hospitali ya Rumonge kuanzia Jumatano hii. Kiongozi wa kanda ya afya ya Rumonge anayetoa idadi hiyo ni Alexi Nkurunziza, anatolea wito raia kuharakia kwenye hospitali wakiona dalili, wakati ambapo kuna jili ukosefu wa maji safi katika maeneo mbalimbali ya mji wa Rumonge. Kiongozi wa kanda hiyo ya afya anawataka mamlaka husika kufanya kiwezekanacho ili maji yapatikane mahali hapo. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge, Jean-Pierre Misago. Na baadhi ya wakazi wa mji mkuu wa Bujumbura wanaofanya shughuli zao katika soko la Kotebu na Jabe wanaonyesha kuwa sio rahisi kwao kutekeleza hatua za usafi hata kama kuna ugonjwa wa monkeypox unaosababishwa na nyani. Wanasema hayo wakati kuna wito wa meya wa jiji la Bujumbura anaowaagiza wale wote walio na maduka au maeneo ambayo yanawakaribisha watu wengi kutoa vifaa vya kunawia mikono. Waliozungumza na Radio Isanganiro wanaomba mamlaka kufanya nguvu ili maji yapatikane. Na usambazaji wa maji safi unatatizwa zaidi na kiwango kidogo cha maji kutokana na uchakavu wa mitambo. Maelezo ya mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usambazaji maji na umeme Regideso katika tangazo kwa waandishi wa habari Jumatatu iliyopita baada ya ziara wakitembelea vituo mbalimbali vya ugavi. Jean Albert Manigomba anakaridia kuwa kupatikana kwa vifaa vipya kutakuwa na uboreshaji katika usambazaji maji mjini Bujumbura na katika mji mkuu wa kisiasa Gitega. Na shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso lapaswa kuomba mashirika ya kimataifa ambayo yanaweza kutoa maji kwa vitongoji wakati ambapo kuna hali ya dharura. Hili ni pendekezo lililotolewa na mtaalamu wa mipango ya miji Gaspar Kobako, ambaye anaona kuwa uchakavu wa vifaa vya ugavi wa maji na ongezeko kubwa la watu ambao mara nyingi hutajwa kuwa sababu kuu za uhaba wa maji hazina msingi. Kwake hii ni tatizo ya mipango. Anaona pia kwamba serikali ingefanya vema zaidi kuwaita wataalamu ili hatimaye kupata suluhisho halali. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji. Padre Claudio Morano, aliyekuwa mkuu wa kituo cha vijana cha Kamenge, aliyefariki Jumapili wiki iliyopita alichangia pakubwa katika kuwapatanisha vijana wa kabila tofauti kutoka kata za kaskazini za mjini Bujumbura wakati wa vita. Ushuhuda wa mwimbaji Nibizijo Rarijo, marufu Rarijo, mmoja wa wanamuziki waliojifunza muziki katika kituo cha vijana cha Kamenge. Wakati mazishi yake yanatarajiwa leo hii, anaongeza pia kuwa mbali na maridiano, Padre Claudio alikuwa karibu kila mara na vijana hao ili kuwapa ushauri kuhusiana na muhimu wa kuhudhuria shule. Msikilize. Kitu kikubwa ambacho mimi naweza nikasema na mkumbukia ni ile kukusanyisha vijana kutoka kwa makota tofauti kama Ngagara, Chibitoki, Buterere, Kinama, Kamenge. Ni fasi ambapo pamepitia vita nyingi sana ya ukabila. Ni vitu ambavyo naweza nikasema, unaona vijana wengi waga ndo wanaingia kwa vitu kama hizo na vinaleta shida. Lakini kuweka fasi moja na wanawakusanyisha inakuwa ni kitu ngumu sana. Lakini alitumia mbinu nyingi sana hadi mpaka mavijana sisi wote tukakuwa fasi moja, tukakutania kwa naweza nikasema occupation tofauti. Naweza nikasema experience ambayo nimepata nyingi kwa music nimeitoa hapo kwa Centre Jean Kamenge. Yaani nimejifunza mengi, pia alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda kupeana maonyo, anakuonya kuhusu maisha, kuhusu kujielekeza kwa shule. Ni vitu vingi sana amesaidia vijana kuwalipia shule, wengi kuwalipia nyumba, vitu tofauti. Kikubwa kwa hicho ni ile kuwatoa ndani mambo ya ukabila na kuweka mioyo yao fasi moja, wakawa ni watu ambao utasema yani wanazalikiwa fasi moja, ni kama mabrothers. Yani kitu kama hicho ndio naweza nikasema kilikuwa kitu muhimu, tena kimesaidia nchi sana. Hicho ndio kitu ambacho mimi naweza nikazungumzia sana. Music kwangu ni kama ni kipaji, lakini nimeelekezwa na nikafikia pahali pazuri hadi mpaka leo. Nashukuru Centre Jean Kamenge kupitia kwa Claudio. Ndio tumekosa, naumiza. Kikubwa zaidi na kinauma ni ile anafariki bila kurudi Burundi ati tumuone tena kwa mara nyingine. Hiyo ndio kitu imegusa, lakini sote tunapita. Imefika, imebidi, Mungu amemchukua, basi tuyapokee hivyo. Pole kwa sisi wote mavijana tumepitia hapo, tunakosa kwa kweli. Aliyekuwa akisikika ni Nibizijo Rari. Na kwenye ukurasa wa kilimo, wakulima kutoka kijiji cha Nyamisagara katika tarafa ya Kabarore mkoani Kayanza unaiomba ofisi ya mkoa inayosimamia kilimo, mifugo na mazingira kwa ajili ya kutafuta mihogo inayoweza kupambana na ugonjwa wa mihogo hiyo. Wanafahamisha kuwa zao hili linaloelekea kutoweka lilikuwa muhimu sana siku za hivi karibuni katika lishe ya familia. Adeline Yonsaba, mkurugenzi katika ofisi hiyo, anaonyesha kuwa tafiti za mmea mpya wa mhogo unaostahimili ugonjwa huo zinaendelea katika idara ya sayansi za kilimo Izabu. Anaomba wakulima kuendelea kutumia vipandikizi vya mhogo ambazo bado havijaathiriwa na ugonjwa huo. Patrick Nsengiyumva ana mengi zaidi. Wakulima wakazi wa kijiji Nyamisagara tarafa ya Kabarole mkoani Kayanza wanasema kwamba mavuno ya muhogo yalipungua sana kwa sababu ya ugonjwa wa mumea huo. Baadhi ya wakulima hao husema kuwa wakipanda mihogo baada ya miezi kadhaa hushambuliwa na ugonjwa uitwao mozaike kwa lugha ya Kifaransa, na matawi ya mumea huo yakakauka na ikiwa ni bado kipindi cha kuvuna. Wakulima hao wanabaini kwamba miaka iliyopita muhogo ulikuwa chakula kilichokuwa kinasaidia sana katika familia. Kwa hivyo wakulima wa kijiji Nyamisagara waiomba idara inayohusika na kilimo, ufugaji na ulindaji wa mazingira mkoani Kayanza kuwapa mbegu mpya ya muhogo ambayo huweza kuwapa mavuno kama ilivyokuwa miaka iliyopita kabla ya ugonjwa wa mozaike maarufu kwa Kifaransa. Adelenio Saba, kiongozi wa idara hiyo, atuliza nyoyo wakulima kuwa utafiti kwa mmea huo wa muhogo waendelea katika idara husika, huku akiomba wakulima kutoacha kamwe ukulima wa muhogo bali waendelee panda zao la mihogo ambalo bado kushambuliwa na ugonjwa. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva. Kwenye ukurasa wa michezo, Ange Sierra Niragira, mchezaji wa judo wa Burundi, amepoteza pambano lake la michezo ya Olympic nchini Ufaransa ambalo limechezwa Alhamisi hii saa 4:35 asubuhi na kumtenganisha na mwanamke wa Kipolishi aitwaye Beata Pakosi. Alama 10 kwenye 0, hizo ndizo alama za pambano hili katika sekunde ya 57. Na wakati huo Rodrigue Kwizera anayekimbia mita 5000 na 10000 amejiondoa kwenye michezo hii ya Olimpiki ya Paris kufuatia jeraha. Anataja kuwa anasikitishwa na kutoshiriki na kuashiria kuwa ni wakati wa dhahabu anapoteza, lakini anaamini kuwa atajitoa akirejea kuiwakilisha vema nchi katika michezo itakayofuata. Tumusikilize katika tafsiri ya Omer Duwayo. Ni masikitiko makubwa kwangu kwa kukosa kuhudhuria michezo hiyo ya Olympic kutokana na maumivu yaliyoandama mguu wangu. Nilikuwa na matumaini kuwa michezo hiyo ingeanza nikiwa fiti kiafya, lakini pia kimazoezi, ila haikuwa hivyo. Ni masikitiko pia hata kwa mashabiki wangu waliokuwa wakitegemea kuniona nikijitoa mhanga kwenye michezo hiyo ya Olympic. Mnuye radhi mashabiki wangu. Daktari anayechunguza afya yangu aliniamuru kupumzika ili kutibiwa ilivyo. Matibabu ndiyo ninapewa kwa sasa. Ninaamini kuwa nitafanya vyema nitakaporudi nikiwa na afya njema. Kama ningeshiriki michezo hiyo, ingekuwa mara yangu ya kwanza, ila sikuweza. Hakuna kasumba hata hivyo. Nitashiriki labda michezo mingine itakayofuata. Ni kweli nilikuwa kwenye orodha ya wanariadha wa Burundi ambao watashiriki michezo hiyo ya Olympic kipindi wanariadha wenzangu walipowasilishwa mbele ya Warundi. Matumaini kipindi hicho yalikuwa kuwa michezo itaanza nikiwa na afya njema, ila matumaini hayo yalififia. Abaganga bariko baratukwirikirana. Habari za kimataifa. Musa Dadis Kamara ambaye aliongoza Guinea kwa miezi 12 kati ya mwaka 2008 na 2009 amepatikana na hatia ya uhalifu dhidi ya binadamu mnamo Julai 31 mwaka 2024 huko Dixin kama sehemu ya kesi ya mauaji yaliyotokea mnamo mwaka 2009 katika mji mkuu wa Guinea. Ni siku ya historia kwa Guinea ambapo kwa mara ya kwanza mahakama imemhukumu rais wa zamani Musa Dadis Kamara ambaye aliongoza nchi hiyo kwa miezi 12 kati ya mwaka 2008 na mwaka 2009. Mwishoni mwa miezi 22 ya kusikilizwa, mahakama ya uhalifu ya Dixin imeamua kumhukumu mkuu huyo wa zamani wa nchi kifungo cha miaka 20 jela kwa mauaji ya waandamanaji 156 mnamo Septemba 28 mwaka 2009. Na kabla ya kuhitimisha habari hii, mahakama ya rufaa nchini Kenya hapo jana ilitoa uamuzi ambao ni pigo jingine kwa rais William Ruto baada ya kusema kuwa mswada wa fedha wa mwaka 2023 ulikuwa kinyume cha katiba. Uamuzi huu umetolewa majumaa kadhaa kupita tangu rais Ruto atangaze kutupilia mbali mswada mwingine tata wa fedha wa mwaka 2024 baada ya maandamano ya inchi nzima kupinga. Katika uamuzi wao, majaji watatu waliosikiliza kesi hiyo wamesema mswada wa mwaka 2023 wakati ukitengenezwa haukufuata sheria na hivyo kuwa kinyume cha katiba, licha ya rais Ruto kutia saini kuwa sheria na ndio uliokuwa ukitumika. Kwa mujibu wa rais Ruto, mswada wa mwaka uliopita ulilenga kukusanya kiasi cha dola za Marekani bilioni 2,100,000 kusaidia nchi hiyo kulipa madeni yake. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Albert Nduwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heli.